یک شاخ گل، برنامه شماره 434. خیز تا رخت از این کوی به یک سوی کنیم، کار با مردم گیتی همه یک روی کنیم. دین یکی، قبله یکی، راه یکی، شاه یکی است. تا به کی روی از این سوی به دان سوی کنیم؟ خوب تو را سیر ندیدی، از گلشن حسن تو گلی تازه نچیدی. این لقمه به کام دگران بود، چرا ما از حسرت او این همه انگشت گزیدی؟ Yeah. شاد بادان که ز ناشادی من یاد نکرد، شد ز ناشادی من شاد و مرا شاد نکرد. ناله من اثری در دل آن ماه نیافت، پر و بالم نگشود و کسی آزاد نکرد. ای همه روحت ربان، ای همه روحت ربان، سر به روان کیسی، سر به روان کیسی، ملک تو شد جهان جان، ملک تو شد جهان جان، جهان کیستی، جان جهان جان من. من چو تو زیبا نگار بسیار است، نگار سرو قد گل عذار بسیار است. تو گر به من نشوی دوست، دوست هست بسی، تو گر به من نشوی یار، یار بسیار است. سگاه گاه که یادم کنی تو خوشنودم، که این هم از تو فراموش کار بسیار است. کس نمی‌دهد از تو به هیچ جا نشانی، آه Thank you. من از تو دیگه خواب افتادم به چاه طبیعت. برنامه ای که به سم رسید شاخه گل شماره 434 بود که با همکاری شهیدی پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ شور. اشعار متن برنامه از حبیب خراسانی، رفیق اصفهانی. غزل آواز از عطار نیشابوری. گوینده آذر پژوهش.